harmless little fuck. But we unleashed the lion, gnashed his teeth and bit the recess lady's breast. How could I forget? And he hit me with a surprise left. My jaw left hurting, dropped wide open. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Między dniem a dniem. Wczoraj w Trójce przed południem rozważaliśmy, czy Adam Mickiewicz był prekursorem science fiction. Historia przyszłości to monumentalne dzieło literackie Mickiewicza, które nigdy nie zostało opublikowane. O jego istnieniu wiemy dzięki nielicznym zachowanym urywkom i korespondencji. Wieszcz miał w nim przewidzieć wiele przełomowych wynalazków. Radio, telefon, samolot, pojazd kosmiczny, światłowód, a nawet coś na kształt internetu. W Paryżu odsłonięto inspirowaną mickiewiczowską futurologią instalację multimedialną pod tytułem Sol Salutis, mowa liczb, przygotowaną z myślą o inauguracji roku polskiego romantyzmu. Z Jakubem Wojnarowskim, twórcą instalacji, rozmawiała Katarzyna Cygler. Wielkie wydarzenie właściwie za panem, chociaż domyślam się, że jeszcze dzisiaj wyrażenia są silne, bo wczoraj był premierowy pokaz tejże instalacji Sol Salutis, mowa liczb.

Biomechanicy zderzeń to rzadka profesja w Polsce. Jest ich dosłownie kilku. Na co dzień badają okoliczności wypadków na drodze. Mają wiedzę, i to trudną wiedzę, bo wynikającą z ludzkiej tragedii. A mimo to teraz chcą ją wykorzystać, by edukować i dać szansę innym, by im nie przyszło doświadczać na drodze najgorszego. Właśnie ruszyło Centrum Edukacyjne Fundacji Fotelik Info na stacji metra Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. Czego będzie się można tam dowiedzieć? Biomechanik zderzeń Paweł Kurpiewski i jego koledzy pokażą m.in. filmy z prawdziwych zdarzeń. Zgłaszają się do nas ludzie, którzy mają zarejestrowane swoje wypadki. I to jest taki wypadek. Wracali i to nie jest powrót z wakacji, tylko powrót z wycieczki niedzielnej. No nie z doświadczonym kierowcą, bo brał udział w wielu rajdach. Prosta droga, dobra widoczność. W tym momencie na podwójnej ciągłej ktoś urywa im lewe koło. Oni łapią pobocze i spadają. A ten przedmiot spadający to pani Małgorzata. Samochód dachował podwójnie. Pani Małgorzata będzie inwalidą do końca życia. Ale jej dziecku nie stało się nic. Córeczka Lukrecja, 14-miesięczna, miała tylko jeden siniak. I tu w tym miejscu, w metrze warszawskim, tego wszystkiego można się dowiedzieć, jak ważne jest to, żeby podróżować w sposób bezpieczny, żeby ci najmłodsi też podróżowali w sposób bezpieczny. Tak, wystawa Foteliki z historią w metrze Centrum Nauki Kopernik pokazuje foteliki z prawdziwych wypadków. Pokazuje filmy z prawdziwych wypadków, ale tym razem pokazujemy rodziców odpowiedzialnych, którzy zabezpieczyli swoje dzieci tak, że jak patrzymy na zgromadzone tutaj foteliki, a wszystko są to eksponaty z prawdziwych wypadków, to żadnemu z tych dzieci nie stało się kompletnie nic. Dlaczego tutaj? Bo przyznam się szczerze, dość zaskakujące miejsce. Przecież to jest miejsce w bezpośrednim sąsiedztwie stacji metra, dokąd ludzie schodzą po to, żeby właśnie nie jechać samochodem. Bardzo chcieliśmy być przy Centrum Nauki Kopernik. Centrum Nauki Kopernik to miejsce, do którego przejeżdżają również ludzie z całej Polski. Są wycieczki, dzieci. Te wycieczki przejeżdżające do Warszawy dziś mają możliwość spotkania się z nami. Tu będziemy prowadzili lekcje bezpieczeństwa dla młodzieży i dzieci, które przyjeżdżają do Warszawy, by uczyć się fizyki w Centrum Nauki Kopernik. Jak jest z tym stanem wiedzy na temat tego wszystkiego, o czym Państwo tutaj mówią? Bo wiem, że to jest proces, ten proces już trwa od wielu lat, natomiast zawsze może być lepiej. Stan wiedzy jest słaby, ale my dzisiaj nie spotykamy się po to, żeby narzekać, tylko żeby pokazywać pozytywne przykłady, że da się w XXI wieku, nawet jeżeli ten wypadek nastąpi nie z naszej winy. Bo znany celebryta, Tygrysek, powiedział Kubusiowi Puchatkowi, że wypadek to taka rzecz, która zdarza się wtedy, kiedy się tego najmniej spodziewamy. Nie? I będziemy tutaj uczyć, jak nowoczesne technologie ratują życie. Będziemy pokazywać elektronikę, która wspomaga decyzje rodziców. Będziemy pokazywać, jak prawidłowo ustawić ten fotelik, bo nawet jeżeli fotelik ma najwyższe ceny w testach zdarzeniowych, to niewłaściwie dopasowany i niewłaściwie użyty może nie spełnić swojej funkcji. Będziemy pokazywać, dlaczego jazda tyłem jest bezpieczniejsza aż do 4 roku życia i co zrobić z dzieckiem, które ma 4 lata i nie chce jeździć w foteliku, bo jest mu niewygodnie, albo nie chce jeździć, bo ma już 6 lat i inne koleżanki już nie jeżdżą. My mamy już tak duży zbiór informacji, że uznaliśmy, że stworzymy specjalną fundację, która będzie zajmować się propagowaniem tego, co wiemy z wypadków, by inni mogli skorzystać z tej wiedzy i uniknąć. Każdy, kto chce wziąć udział w takiej lekcji, powinien się najpierw skontaktować z Fundacją Fotelik Info. Ze względu na pandemię zajęcia i spotkania odbywają się tylko po wcześniejszym umówieniu. A z Pawłem Kurpiewskim spotkał się Kuba Witkowski. Pracobliwe koleje jak Madonny do kapliczek. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Między dniem a dniem. Czas się powoli żegnać, a co przed nami? O piątej przy mikrofonie pojawi się w audycji Synthpop Michał Kirmuć. W porze na trójkę mówić będziemy m.in. o Światowym Dniu Majsterkowicza oraz przypadającej na dziś rocznicy wysłania pierwszego SMS-a. To już i zaledwie 29 lat od pierwszej wiadomości o treści Merry Christmas. W salonie politycznym trójki gościem będzie Sebastian Kaleta, wiceminister sprawiedliwości. W audycji Winien i Ma mówić będziemy m.in. o pandemii, inflacji, Polskim Ładzie, tarczy antyinflacyjnej, podwyżkach cen oraz spróbujemy odpowiedzieć na pytanie, czy Polacy potrafią oszczędzać. W trójce przed południem mówić będziemy o festiwalu Human Dog i to tylko niektóre z propozycji trójki na dziś. Proszę Państwa, bardzo dziękuję za wspólnie spędzony czas. Audycję przygotował Jacek Frenzel. Piotr Firan, do usłyszenia. The one I wanted to write for you, for you.